کتاب نورس توئی بغیم بینہم دو جیسے دو اینات نا پخپل میں کی دیا اوبر سرا نو پہ درم زلت توئی امن یکفر بے آیات اللہ وہ چی پہ دو کفر مورو لگا زیر میں کو قرآنی ہوئی امن یکفر اباغی تتو کوئی قرآن ہوئی اوت العلم او تم ویلی اوت العلم چرتے ہوئی لیکن سپکا کی ہوئی لیکن سپکا کی علم اغسطین دیکھو علم تو پاتی شعر ورک رشعر اولا پہ نم دی یادی گی بغیم بینہم ومن یکفر بی آیات اللہ چاچی انکارو کدا ہے تنو دا اللہ نا نیقین اللہ دے ذر حساب ورکولو والا مانا سزا بدر کی فین حاج جو کو نکو تاثر جنگ جگری کی خبری تیری کی تو نوائے ہوتا اسلم تو وجی للہ واتما اسپار رہے زان اللہ تی کیو اللہ تا قانون میں مند لے دے دا قانون بغاوت کم براعت کم براعت و بغاوت کے فرق دے فکر ای خلق دیو دو بل پزے باندی راولی براعت رازی دا باطلنا بغاوت رازی او باغی توب دا دا حق نرازی فاین بغت احداهما علی الاخرى بغاوت دا براعت بارے کسوئی اذ قالوا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ابراهيم علیہ السلام دا غمر گرو آواز کرو کفرنا بدا بیننا و بینکم العداوة دشمنی ترگم دادا انا براء منكم دانی دی انا بغاة منكم التا براءت ہوئی دو پلیتین براءت تے تو بومی دادا خدا پدی گن پلیتوں اب بغاوت را دی دا حق نصر کشی جاتین را دی نال تو فین بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا نتا اعلانو کا کن اسلم تو وجی علی اللہ سپارلے میرے زان مخبل زان ایک یو اللہ تا بغاوت کوم دا قانون نبرات کوم اگر سوک بومی تباعنی چی زمان پسیر روانی زمان تابدار زمان امت تاسو او زو دا پیغمبر السلام امتیان یو کنیو اور دا کلمہ وی کنم محمد رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دا کفری نظام نہ براعت کرو کہ تا سوئے چمنگئی امتیان یو نو دا دی کفری نظام نہ براعت فرض دے باندھے اور دا براعت ہر دعوے دار دا مسلمان مانی فرض دے کہ پاکستان قانون کفری دے زما چ براعت دے دینا منم زور زال دے مانسی قانون تبھی بوزی ما پانچ کئی ما لالی ما جیل تور ضرور دی تپوس دے اللہ بھائی تپوس کی دا ضرور امن اتبان اصوک چی محفصر روان دیا غطول اب ام دا اعلان کی نیو خبر اکم دا گیری سلپیان علم دیو لسون کتا اگر بر اگر دا یو سلپی دا خوری ماوانو رو چاوزی دی کفری نظام نبریم زی نمانم از اللہ نظام تا تیاری دا یو نمیوانو اگر چی تاسو لولوی پکی تیادا لولوی دا غرون امر مولیان دا خلی نکزال دا خل میند که خبر اکری ایبا چر تا علی اعلانی بانی دیو دی چیستن بیزار ہے خود دی پسی علم شیری چی دا مسلمانان را یو دی نراز چیزو که اختلاف جور کم چی تا دی تم گل را تارا تو درگا آدل اصول دیو که دی تی غاری کوا چو چی لپ دا خبر ہے دی رو امینو انتی پا چه قوا ہے چی خلق امینو چی دا خونی تو خکراور پیدا شیر امین بزور ہوئی دا اون دا کار خوانده چی دم را را تلال لی دا بل پا گوتو گوتی خیری دا غیتوی دا خوا ہے کنا چی دا دا کفر دی دا نظام او زد سرائم یو با تی یو با زیم منگوی چی دا کفر نظام دی از ختمون کوشش بیتو از اینو ما غستل نیشتی چالا نره وی دا چالا نره وی بایلا نره دی دی بار نشویلی چی تاو دادا از چا سپی تا کوری نشویلی خو دی چالا نره دی آغا چالا چی اقیدو لزد اولا کم عمل دا سنت تا زد تیار کم نو دیوی تا خطا کی گلی سونا برا کیا اختیار دی کیا دینے دی کار منی دی او که کن آغا بریلیان مشرکان سم کا یو مبتدی سم کا آغا سمول نیشت دی دیخو با تاسو کسی گر دیا تاسو انتو دی ایمان اخلاص یای او چوی برا لاس کیا دا جو یواس ما روایت بیامون روایت می بیامون دا روایت تاوس بیامون لسونا برا کیا دارا تو درگا او ایمان اوس روایت پیدا کر یا اللہ چا سوک امت کی افتراق پیدا کر یا اللہ تید یو بلنا بیل کا اللہ دے یو بلنے اسلوہ جدا تعلقات چی ختم شی ویقتلون وجی للہ ومن اتبان ویلی اللذین اوتو الكتاب آچارا چورکے شیدور کتاب عام خلق تا اسلم تم انتا سو منے دا خبر اکاڑا اکدائی دا اللہ قانون تا براعت کوئی دا کفری نظام نا نو کدو من لگاڑا کی خدا فقده تا داونو شو پس ملار پس پس ملار دی اشتا تا اہدین السراط والمستقیم پو منزی کی لگیا دے اہدین السراط والمستقیم اس با پس ملار شنو ہے اسلم تو آو منم دغ قانون دا بلن بیدار ہے فقده تا داونو سر فاتحہ دیو من لگا او کہ اتداب کی تنشتے دے نو مغضوب علیہم الضالین کی ملیان پا مغضوب علیہم کی دی او امیان پا اغضالین کی دی نو اغضال و مغضوب علیہ صدی اکرلا سی لگیا پا در غمود کے حدین السراط والمستقیم آمین پا سوائی دا پا زور آمین تا پا سوائی نو تا خوی حدین السراط والمستقیم کی نیرہ غلین آمین پا سوائن جو آئی لار دی بلنی واللہ ازا مغضوب دا غیمہ ہدایت راکا اب یا حدلل متقیم ہدایت تیر پار دا متقیان دا کتاب فقدی ہے تا دا انہیں چھ قرآن دید قانون پا جوڑو نمانا اکفری نظام دید قانون پا توگبانی من اللہ فیصلے پہ اختیاری کائی سچلو شو ہدایت تی بیانمون ہدایت بالمومی اسلمو فقدی ہے تا دا نشو پا سمال آلبانی علب سمی و انتواللو کواوڑی دا دید مدرونا اپا بلتا علم دی نیمنگا ودلا سنا فاتحی مسئلہ دا تو ابلتا و ننیز جی فإنما عليك البلاغ روکی کا سندر دی پیو لگی ستاپ پزیم خودی رسول پورا البلاغ ال سروی ال ستاپ پزیم کامل رسول لی خبر پاک ویل صاف ویل گج مج نا خلی پڑی نا چه خک ویل خدی عذاب کو عبد کو عبد دی عبد نبزان ساتو او خلق وی آمین وی دعاو که چه اللہ پی من اللہ عمل توفیق دار کی انتا تشی ویری تاسی چیز عمل توفیق دار کی انما عليك البلاغ جستا پجمہ بانی زمائے کلوال خبر کولا پہ دربان کے سرائے پاسی بیکین ہے دین خبر کن شورو کو کانتر آوا کانتر سرائے ہو جو سوا داستی پس مزاقہ کی جال جوڑ کلا گئی واچولی بچی روڑا پیشوگان پر سرائے کن وی دوا بوکو چا اللہ منگل دا عمل تکولی توفیق را کی ارکا تس سشی عمل تچی کانتر آفی آگئی واچا دی توفیق را کی جتا کانتر آفی آگئی واچا جال جوڑا کی اب یا بچی پیشوگان راشی اب بچی دل اخری دید آوا تاکوری اوی رید دیدی اے بوی مول راول کور توفیق راکا کولے کار دے اللہ دیلی دن کے دبان دی آدھے اللہ تکوری ستا لاس کے اختیار دیں ستا پجمہ رسول دی پریدہ ماتا سڑیا زمان رو خون دی پنا یرزی کر کئی او حالت دا پلی تی را روان دبانی تیدی ہوئی زان پو اکا تنے خبر جرگی بکی گی شوی دیمک کے اس بوم کی گی یقین آواتو چی انکار کئی دایا تنو دا اللہ دا انکار دیکھنا چیوی دی تالیبانو اسلام نراوالم نا دا چا اسلام راوی دا بوش راوالی دا بوش آقا خواست دل تر روان دن تا تب کسی ضرورت تی دا بوش انتظام قانون بختمی گی دا تالیبانو پا قانون تالیبانو زار ننے جو که دا اللہ پا قانون بختمی گی اغاوی نراوالم نا تشی راوالی ويقتلون النبيين بغير حق او جوجن انبياء اس بيتا سر بقر کے دو دیتا سلسی يقتلون الانبياء ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون انبياء وجلدی او وجنی پیغمبران وجلدی بغیر حق حس بیتا اس بیتا سمانا سشے دے شک شبائنو دا غوپ یقینم دانر چی انبیاء کے حق دا وجل رات لیشی جرم کچھ دو وجلوں نے بھی جرم وجلی دا مطلب نہ دے یعنی دو پہ یقین داغو دو وجلو زی نو پاغو باندہ تور تو مز زی نو ظالمان زیادتی کری دا ویقتلون اللذین آمرون بالقسط من الناس اچھ وجنی آسوک چھ دو تا خونہ کئی وینہ کئی دی انصاف کا حلو دا خلقنا بنجانو کئی چھ سوک دی انصاف خونہ کئی دی انصاف خونہ سوا قائمان بالقسط لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دا مل قانون ورک ان کے بنے بے اللہ نہ چوک مل چلو ان کے بس سواد قانون دا اللہ نہ بلن لا الہ الا ہو دا دا دا انصاف نو انصاف پرے خو ازیاتی سورو کلا بغیر حق و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس وجنی آغا چوتو اینا کی دا انصاف دا اللہ قانون پا ملکوان قانون دا سو دی من الناس دا خلق خبر کا پا عذاب دردناک اللہ بس ازا ورکی دا حالت نن دا دنیا دا پدی پو کرو منگا چکا پدی مسلک لکی نو کامیانو نو وجی نو ملیان بد پاسی را پاسی بچی وجنی دا سر خطرناک تیر ختمور گواری بم بد بانی اڑدی موٹر کی بدل کی دی پلاری کی بدل تسوکی نی یقتلون مخکانو کری دا کارونا انبیائی علیہ صلات و سلامی وجلی او بیا یہ عیسائیانو دا پیرانو داری دا موریدانو پذیرہ باندی علماء وجلی خان باچا مولانا سیب رحمہ اللہ تعالی چار سری دا پیر مورید وجلی زما شیخ دا پینڈے رحمہ اللہ تعالی دمان کی پیر پر سڑے لے گلے وی دو وی لیسی لکا ابو جہل کی وجنی اکا تو پکی موش اندرس دا لکا بدر کی چی شہیدان شیو دمرا ثواب دے پکی ناگا دا سر خورن چارو سخوا اغیر اخلاس اکڑا پوزا لوگو سکرا مرے دے کی روغل دنگ شو تر مرگا پوری دا آواز با بوگو آواز بین خود بین چی بے کو چی بے تو چی بے مخراس کو ابیس کل پیرو جلو پیران دا کار کئی دا باب دا مذکور دا عیسائیانو ذکر کئی زیاد کنا دیو جن راغو ذکر کئی یهود مولیانو خود پیغمبران واجلو نو پیران با مولا واجنی ابو چی دے ختم القرآن والی اگا پودی پیوی گی چی زمان دا پیری دشمن دا مولا دے چی سو دا مولا دے مخی نیلے سے نکی خون بزدی کی اقتلون الذین امرون بالقسط من الناس خبری کپا عذاب دادناک دغا پلیتان دی اولا ایک مشارہ دا پارا دا بود رود بی قباحت و پلیتی سرگندی دغا پلیتان دی حبیت و تعمالهم برباس کو آمدون دا دعا شیخی چکولی پیری چکولی زکرون چکولی کولی مراقبی چکولی غارون و گلتون کی پر جناس چرگو بشان تا چکولی قولتی دا آر سلاوش ختم پتاو لگی دلا نبیدولا پا دنیا و پا آخر آمدون برباد نبیدولا رسو کمداد که ان کی ندی کتریتا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ دایت میں سورہ بقرہ کے خولم اگر چاہتا چاہتا اور ربط کی مویلیو ربط کی مدازی کر کرو اگر تو چاہتا دی فکر نہیں کرے چور کرشو اور رب رکھا دا کتاب اوتو الكتاب اوتو نصیب من الكتاب دوارا پزم کی روڑی اور دوارا کی فرق دے اوتو الكتاب بیعمل عالمان دی غط قط عالمان اوتو نصیب من الكتاب سابیقان دی سابقان جمعیت الطلبۃ العربیہ برگان اوتو نصیبا من الکتاب اذان وجنی پورتکی گیا لگی با او گروی زمانگا دا جماعت خلاف خبر رسولا او دا پنج پیران جمانگا بے پریندو اوتو نصیبا من الکتاب لغوان برخد کتاب ورکشو لغوان علم جو بلے ریشو دو کتاب دا اللہ ترازہ دا اللہ پہ کتاب فیصلہ کو زمان ساس میں سے دا اللہ کتاب دے زم جمہوریت بانی کفر راضی د قرآن نے ثابتم اسلام نے راضی د تاریخ د اسلام نے ثابتم د پاکستان د تاریخ نے ثابتم تم آتو خوش جمہوریت تم جن راغل لے نا اس پر گندہ خبرہ او تو نصیب من الکتاب لگوانے برخوا ویم چے ظلم دے قانون دے کفر عددی قانون دے کفر لاند انتخابات تو دے ظلم گناہ دے کتا سوئے چی دے کہ ثواب سے اجازہ سے ہوئے خیراتا دا تخم او تو نصیب من الکتاب نو دو نصیب من الکتاب والا سا او بل دلی نیشه کنه و یه پنده شیخ چالم شیخ الهین سیب چالم ده شیخ الهین سیب میچازو تا نشه رسیده میچازو تا ده پنده شیخ ورو بولو تا نشه رسیده اگه ولی ادری دلو سوک دیگه سوزونه که یوم اخیر ما توکیه خپکیه گمه یش ترونه دلک دا اگو چه کرو اگه مزترو بل لارو سخنوا مزدورو مجبورو ده اضطرار حالت تاریخ ما ویلیو کنا چه اولی دا تحریک چلو بیادا چلو بیادا چلو بیادا چلو پینزم نمبر بان انتخاباتو تدرید او کتابونو دا غفل لکلی موجود دی بدی بانی ندیر اخلا شو اغدا چل دو او تنسیو من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ چه بلیشی حکم دا اللہ تا چه فیصلو کدو ترمیندا بیاوم اولی یا وڈا لردونا وهم مغرضون دیشا که انکی دین تا میشا سمانه دا سپا کیسی دا او خبر پا ضرور دیگی یار دا خود سره خود بدنوی دا خبری خوشی کری دی خود سپا کیسی دی چه اغا واوری اوی نا نا پا دیبانی مشاران دیر خپیگی وی تا سپی پیگی اغو پا دیر خپیگی وی اغو نوی لی پخوا چه که چاری زنوی جلب میو تنوی چورن ترس بیدن کفر راوستیو اغو دیر خپیگی پا دیبانی سبب دا دی دی چدو وائی. او بن بڑا سی پا مانے اور لیکن اگر نارانو دعوی کول را چنگو جہنم لنزو اکزونو لگی رزی بھئی نو زمانگا زمانی اگر آگا چی ناران خونی دی کنا نو پا خل خدا دعوانی چنگو جنت لزو خود دی دعوی تنیز دی دعوی دا صدا خبر یکی نا کنی پیگے پا پختو من دیو بندیانی من دیو بندیانی دیو بندیان بزرگان یقیناً دا اللہ رب العالمین اولیاء دی دولا اللہ دوستان دی قوی امید دے زمان کیا گا اللہ رب العالمین بخری بھئی جنتون تو بتری نجے ہوئی من دیو بندیانی من تا سنے زن زدیو بندیان میدان تشا خپل دیو بندیت تو خواہ زد تخپل کن چی تر دیو بندی کدر دیو بندیان اگر تنی دیو بندی دعوی دا کنا دا اگر بچے خدا کنا کارا نیو بچولا بھی خواہ مخواہ لو خویا کنا دا اگر دعوی دیو ہوئی دعوی لو دا عیسیان و دعوی لو دا لن تمسن النار الا ایاما معدودات دا ولی علم دی غٹ دا کی غرهم فی دینهم ما کانو یفترون دو ککڑی دو ٹکڑی دو بارد قانون دو کیا دا روم چو دو جوڑائی دو چو جوڑول جوڑولی چے وی دا گا امیر شریعت سے دا شیعگان سر چی مرگر کیا کریو شاہ تاولا سے بگر چاوی بھی کنا اشیخ الہن سے بچوئی دا شیعگانو دا کافر سر مرگر کیا کریو مولانا بدری سے بچی کریو او دا خلو لیبان کا پو والا خلو بانی تقاتی خبری کئی دا خلی زدی خبر کبرت کلمت انتا خرج من افواهیهم این یقولون الا کذبان دا غطا درانا خبر کئی پو والا خلو بانی نو ایدو لیکن تس دروگوی تبنیاز سغنشتره مفایده تر نو دروگ سلوائی ضرورت تر او خوتو دا مخی آیت کی اللہ دشتم آیت کی یدعون علی کتاب اللہ ثم یتولى فریق منهم التولی هو الاعراض فما ذکره فائدۃ ذکره فی آیت درش نکو فی آیت درش دا غیل لکنا کار دعوی دا خوچی دا عمل دے راضی سمعنا وعصائنا مخیویل جی سورة نساء کی بیاری سمعنا وعصائنا و مورد دا خبری خماندلو تے تیار نہیں کو بینا دا عمل دے راغے نو کولو تا تیار نہیں اور جو تا تیاری منگلی میں دا لا لن تمسن النار الا ایام معدودات دو ککڑی دی پا جند دو کیا تا روح چدو جوڑائی پا کیف ایدہ جمانا ہم لیوم اللہ رب فی دا خیرت یرا مجھ سوخ کیرا بانگوئے کچانی گلے اللہ اللہ مسنگ حال فکیف حالهم تخویف بالقیامہ دنیا کے استا اقتدار دے استا اختیار دے استا زور دے استا عزت دے استا برکت دے چی سو وائی ویلے شے استا چکے کولے شے خوزمونگ مختے او بل عدالت دے اللہ رب العالمین اگر کی بے او بل سر گرو مسنگ حال کلچی غن کی اللہ جمعنا ہم یوزی کمنگا لیومن ختم اول سبق کی مسئلہ توحید وا اور اسرا لدل ذکر شو اغیر اول سورۃ پر را جواب دے اعتراض دین دور سنا اپنا تل سن سرو تر دے دے پوری پیزی شیتنا ادوا وہ آیتن کی دا ذکر کو درم سبق جواب د شبہی د عیسائیان د جواب د اعتراض جواب چې عیسی علیہ السلام ته ابن الله ویل شوی دی عیسی علیہ السلام کې خدایي صفاتونو الہی کمالونو پاره کې دای کړی دی دا سنت ستالاس کې خیر او فیدا شرط بل چا سره نه یقینا ته پارسو باندې تو آنای دو چیزوں نہیں نپاغے کے سکم اشرفی عمدی یا مقصود یا لتکن قرآن غزی کر کے بلتری دی مخی و مثال میرے دولا دی صورت کی مدام راولو دیو فیعتن تقاتل فی سبی اللہ کافرتن پر مومنتن پر خیرے اور دویم در کے کافرتن التا تقاتل فی سبی شیطان پر خیرے لہذا قرآن تر قیدلتا ہوں کیوں کو اصل مطلب دا سے ہو بیاری کل خیر و شر رو تا لاس کے دا فائدہ و نقصان دا بلچا لاس کی نشترے خیر دے بادشاہی، خیر دے عزت، او شر دے ذلت، او شر دے بادشاہی ختم عدل دخل کو پہ نظر کی استعلاث قدرت اختیار والا تئی، یا خیر ذکر کرے دے د بندہ مطلوب خیر دے شر نہیں، یہ تو چواڑ دادا اللہ پلاس کی اگر عزت والی کو بس چواڑی در مدار دے تو اشارہ دا کہ دا اللہ پکڑو کی ذاتن اصلن یو شے شر نشتے کسی جن خیر دے تو کسی جی دا اللہ رب العالمین سچی کی دا تو خیر دے انتر دو زخا پورے خیر دے دا چا دا پارا دا مجرم دا پارا کنا دے مجرم لخیر پا دو زخ کی دے دے غلاجر لخیر پا لاس غطولو کی دے دے قاتل لخیر دا پا وجلو کی دے دے زناکار خیر پا کانو یشتو کی دے خو نقصان کی دے ناغی اضافی دے وقتی دے انسابی دے نسبت بانے مجرم بوئی چیز ما دا پارا دا خیر ندے نو خو قاتل ہو اجنا دا طول مخلوق خیر را گئے بکی دیو پکی تا نقصان ہو دا طول مخلوق خیر دے دے غلاجر لاس غز کا دا تاوانو شو دا طول خلق خیر شبا و سکنے لکی دا دیشی تا نو ہر شی کی خیریت تے شر پکی عارضی دے اضافی دے وقتی دے او نسوی دے نو ذکر خیر جی کرو کو دا شر ہو نئے اتا پارتوان قدرت والا دلیل عقلی را گئے نو نباس اس پا پرد کی نباس روز پاکی او باس جوندے دمانا او باس مرد جوندینا روزی ورکی چارے چیز خوش بھی غیر حساب پریوانا دا مانند چا حساب سر نشتے دے دا مطلب اندے چا اللہ ورکی بیو تا حساب نمینے دے مانو چا سو میلو ورکو دی نا بغیر حساب دا بندہ سر دا حساب نیشتے تارے میں سل روپے در کئی نوہ در کم نوروم ورکی بغیر حساب میں پریوان ورکم دا اختیار دا اللہ قدرت دلیمون ذکر کرو د تیارے نہ رہنا درنا نہ تیارا لنڈو لک دول د مڑ نہ جوان دے مڑ تو خم نے مڑ تو خمدانی جوان دے فصل تے پیدا کی مرض مکل جوان دی تے پیدا کی مڑ نے سو منگ تخکاری جوان دے انسان تے پیدا کی د کافر نہ مسلمان پیدا کی مڑ دے کافر اگر مسلمان پیدا کی دا آزر نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کی او کلا دے آکر سکی د جوان جی نہ مڑ پیدا کی دغ فصل دغ میوی دی دا بیا مڑی سے تو خون پہ شکر سی اگر جوندن ختم سو راگین مڑا پیدا سو را دا سنت داون کی گی دا جوندین مڑ پیدا کی دا مڑ نا جوندے پیدا کی دا نوح علیہ السلام نا کنعان غانی بدتر بد فصلت پیدا کی دا اللہ کار دے اور دا سنت نور چی دنوں اختیار ستالات کی دے ترزق من تشاء بغیر حساب ربک کی ما ویدو جدی صورت کی تخبری زاہدی ذکر کی پیغز وارد کی بنیادی خبر ادا ترک الموالات بائیکاٹ سے تولے کی گی شلون بل چنو جدا کے دل چیرہ استان را عمل استان رے تا اول پلار کر لے اول سر مر کر چاہتا لا ترکنو الالذین ظلمو دا قیدی ظالم نو تو تولے اوڑی دا عمل ظالم دن اولی تا اوڑی مولی تا فتمسکم النار نو پتا سبانی بورو لگی تا سبم خراب شئی ظالم سر تعلق مساتا رسول علیہ السلام من مشام عظالم وهو یعلم انہو ظالم فقد خرج من ربقت الاسلام من عنقی تو چیزیا من مشام عظالم وهو یعلم انہو ظالم زیادتی کہ ان کی سر زروان مر کرتے ہیں کم زنین خبر چیزیا خسرے ندے اخو مجبوری جا او چه خبرم تینا چه دا کار غلط تی اپا دی دا پاس او سرزی او یا فقط خراج من رب قتل اسلام دا اسلام دا سرسی نه سار بار که او وقت اسلام اسلام وی خواه ایمان اندی ہوئی چه کنی کافر شو نا اسلام داو چه دی بیجینو سر رابطه مساتا اسلام داو چه دی بیجینو سر روی مکوا ادو سر رو شروع کن دا اسلام پر خیر که دیشی چه ایمان پر کیی خود داون که دیشی چه ایمان سر املرش جامع صغیر دا سیوتی روایت نقل کرے دے نور علماء نقل کرے دے فقط خراجہ میں رب قادر اسلام نو دلتا اگر امتیازی مضمون ذکر کئی چی مخی ندے ویلے شے سورة فاتحہ چوتے اشارہ شیوا غیر المغضوب علیہم وللظالین موالات کے مرگرتیا کے منل کے نصرات والذین انعمتا علیہم داغو من داغو تقدیدو کا داغو پخون روان شا مغضوب علیہم والظالین ردو کا نو مرگرتیا سرد کمرالا نہ مضمون دلتا مفصل کو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء انہوں نے ایماندار نمن ان کی دا اللہ دا قانون دوستان مرگرتیا والا سوا دا ایمان والا ہونا نو انوستیس دوستی سر مکوا ظالم سر ادے علی گیا دے اوی رازائی بھی ووٹو لورکو کی دا کپر ختم کی نو کھوڑے ایک پمکہ کر اچھ چاولا ووٹوار نکو ابل چاہے وکی خیص طلاق دے لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ولی بی دین سر مرگرتیا کوای لا تخذ اتو اینا خیص طلاق دے دا سی معاملہ دا یو بازار خونے دے دنیا اللہ اللہ من یفعل ذالک ومن یفعل ذالک چاچو تعلق ساتد بیدین سرا پکا انکاریان سرد اللہ دا قانون من یفعل ذالک چاچ مرگر چاہ اکراد اللہ دا قانون دا منکر سرا ذالک دا پریدکارو کو نونے دے دے من اللہ دا مخلوق دا اللہ فی شہن پیس کیوں من اللہ پنسبت دے دین دا اللہ بانی فی شہن پیس کیوں اسم ندے سشے دے لا شے نتل لا شے لوٹ ورکت اللہ شے سرد لکے ادھا لا شے جنڈا دے پزرو کو دپا سنو جوڑو کر ولا شیا نورم لا شے شوی نورم لا شے شوی پزید ورکا جنڈا دا گولا او ٹکو مانی اس ٹاپا لگئی پوکو غلو مانی ٹاپا لگئی لا شے میرے پدین دا اللہ کی اسم اسم ندے اتو ایدہ زمان مشر دے قائد دے دا گورے یواز دے مولانے دا طول مجلس یادم طول مجلس والا ولی یادم ووٹ دخل کو پجینا رستے ہو اتے انہوں نے کرو پجے دے جن کی مرا نور اگر راولی اکر زقاست دے راجین ان راولی فلیس من اللہ فیشن اللہ ان تتقو منہم تقا لیکن چی دان خلاص ہوئے دو دونات سو معمولی طریقہ مانے دان خلاص ہو اضطرار دے مستری وجنی دی بلتکی او تو پجے لحاظ بانے اگر مدارا دغاو تو مداہنت کی سوی مداہنت کی یا خبر لگا پٹ ساتھی او گزارا کئے او گزارا ہو کا خیر دے تو گزاری اجازت تے والو چی یرے پچیتا و قلبو مطمئنن بال ایمان الا منکرے و قلبو مطمئنن بال ایمان و حضرکم اللہ و نفسا او یرو لیتا سو اللہ دا داننا زمان او یرے گا زمان دا دشمنان سر دل مکوا زمان دا دن مخالفین تعاون نکی مردن نکی گی نو دل خو سر مکوا پیزارو کشو مکردوا او تا اغاو مندلہ زمانہ نیرئی ویل اللہ المصیر اللہ طرح تیجی گردی دا کدلتا سونو ام نوال تبا رازیم خلمی انتا بدل سادا درکم نبیا بس کئیم قول ان تخفو ما فی دورکم وم دلیل پا نفید شرک فی العلم مانید کر گئی لا الہ الا هو لعالم الغیب سواد اللہ نبر چوکنشی وائی کپٹ ہویا چستا سنو کی او تب دو ہویا سرگندوائی یا لمح اللہ معلوم دی اللہ تعالی بھی پوئے گی سمانا عقیدہ دے رب پٹے ہو کو سرگاندائی لڑکی منافقت تے ان سرگاندائی ہو کو پٹے اللہ تے دے معلوم بھی عالم ہو اللہ اللہ تا پتہ دا تو لاغا چپا اسنون نمی کے ہو پس مکہ کی دایا شپاگم سپارا ہو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایا سپارا شپاگم سورة النساء آل تذکر کی دا ویتے پر ساتے ہو کو سرگاندائی اللہ تا معلوم دی اللہ بدل سزا در کئی سپاہی گرم آیت کے آیت نمبر یوسل نہ تلیخ 149 ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا سورۃ النحل آیت ذات مفصل لے خودی سر نزیر دا بھی ہوئی ان تبدو خیرن صحیح خبر دا اللہ تتقو منہم تقا دا مرگ دا یری ناغ پٹائی پا خلبان دی نوائی او تب دو ہو یا ترگندہ وائے پڑا گا باندے وائے نوم ان تب دو خیرن ترگندہ وائے پڑا گا وائے او تغفو ہو یا ازر کے ساتھی پتائی دے ضرورت پوا کی او تافو انسو ان یاد بگن مخ قدری علائی اکینا اللہ دے دیر بخون کے قدرت والا حق خبر ہو آئے ارتو چی رازی یاری جی وجنی نی او پا خبر حق خبر ہو آئے اندے خلو ہونی وزان دی پہ غلے کر ام معافی چی استرار دے معافی درے مدا مسلمہ لعنتی ویسا دا منی چی محمد دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم ویاو نجابی تیہا تشہدو انی رسول اللہ بدان غلق سب اینوی او تعفو عن سو ان حق خو پخلو نشوی لے یریگی مرگنا خوب بدن پخلو باندیو نوائی دارنوی چی آو توم پیغمبری شمینی جلی او تعفو اے پتو سات آئی اللہ تعالی پتا اپال لطبال سبان قدرت والا نہیں یوم تجد کل نفس دا بکلی کلی چی بمومی ہر نفس آس اچی کرو دنی کون سرگن اچی کرو دبا دینا اگر بم سرگن وما عملت من سوء محضران تجدو ما عملت من سوء محضران ام سرگن دی تودلو انہا اس ارمان بکی افسور زرن بغوال ارمان چوئے زدی بندہ او زدی بڑی پمین کی امدن بعیدن لروالی لرجات ارمان ارمان دے چیزا بدی زمان دے زمان دے رہی ہو سال تکی عرص حاضر دی شرک کرے دے اغا صحیفہ دا بدعات کری دی داگی صحیفہ دا ظالم سر تلے را کرے داگی صحیفہ دا بیا بو ارمان دے چیزا ماو زدی پمین کی لے علم مصافت دا دی دعوت چیو تا چاور کرے دے اغا دعی تا قرآن شیطان گل دی او دغا شیطان با قیامت کی دل سر روان دی ندی بوئی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین سورہ فرقان کیو سورہ شورا کی یا زخرف کی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین زماستا میند کے لیر والد نور خاتو نور پر روات دے دیر ناکار امر گرے اس میم نپری دی اوی پری دم دی نظب دلائن چی سو می رزان سر دو زخ بورنی مند رے ولی بات کول اس ہر تا حاضر دی تجدو ما عملت من خیرن او دا شنطا من سوئن وی بارمان زمان اصطاب میں انکی لیر والی ریر وحیز رکم اللہ و نفسا او یرو لے اللہ دخپل زاننا بیادت و امکو بیدن و سار تعلق اللہ دیر میرا بانے دی پا بندیان رو باندی سمانا دا او مانا مقاطعاو کچھ اللہ دبانی میرا بانے شی چیز اگو سر بیکار سنکے دا اللہ میرا بانی شی واخر دعوانا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دور تفسیر کے سر بتاستا پدے پتہ ملاوی گی دینی کے سر این ریکارڈنگ سنٹر محلہ ساخر نیورو نیوار اسوات تقال نیم دن دکان دا دین علاوہ دا شیخ القرآن مختلف زینی کی بائنات با ہم تاستا دوی دکان نا تلا سکے دیشی سورت آل عمران فرد اصول دا عیسائیت لکسن چی صورت بقرہ پرد دو اصول دو یہودیت یعنی صورت بقرہ چی دو علماء سو حالات داغو قبائح او داغو دنیا کی فسادی اعمال بیان شو داغو دے اصلاح طریقہ و خلفہ او داغو مغضوب علیہم صورت علی عمران کے بیان دے رد احبار رحبان سو ناکارا پیران او ناکارا شیخان داغو اصول او قبائح یہود پتغاول صفت کی عام خاصو او عیسائیان پتغاول صفت کی یعنی جہل سرد شیخینا نداول نمونہ و گرزول عیسائیانو حصل دین خدا غنم محرف شئے ہو وہ پولس و ترانوت اور غولت دین بنیاد ختم کو اور خلق دوکہ کو پاہو کی فرقی جوڑی کلی عیسیٰ ہو اللہ یوا کی دوا عیسیٰ بن العیسیٰ ابن اللہ دینا کی دوا او عیسا ثالث و ثلاثہ درم عقیدہ عدائدہ سے تیار کر کہ ہر یو عقیدی والا بل تکافر ہوئی مکی ہوئی وسطوم ہوئی اس میں عیسائیت ٹول ختم شعر پنون پاتے دے کہ منستان او دہریان دی یہودیان ان کے منستان دہریان منکر دا اللہ منکر دا قیامت دی خو پنم باندی دغ نم پزان اگدی و پزان پوری کئی سورت آل عمران کی دغ عقیدی یعنی دی پیرائی کورانو و دی پیرانو دی گندہ و دی پلیس و عقیدو رد کئی او اصلاح کوشش دی. مسئلہ دا توحید پدری و عنوان باندی بیان شوا. دا بزدکی دا سجینا دا غزی خی طریقہ دکی دو بی سی اطریقہ خی. رسول علیہ الصلات والسلام بی اصد دا طول امت دا طول مخلوق پارا رحمت تے او مہربانی دا. ہر سو دا نبی علیہ السلام دور تا نزدی دور کیوں ہر یوگا دعوی دا محبت کولا. حدیث کی راضی رسول علیہ الصلات والسلام ہوئی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حدیث دی ترمذی اور دغ روایت کے دس کلمات دی من احب من اطاعنی فقد احبنی کہ زمان مانگلا نزدد مصر محبت تے مینہ دا. پیران دعوی دا محبت کی وہ پلان کے عاشق رسول ہر یو عاشق رسول دی دغا زمانہ کیوں وہ سم دی اللہ رب العالمین دا غیر پار یو طول راو لے گو یو بنیاد راو لے گو. حسن بصری وی زعام اقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله دو دا اللہ سر مین دا دا پیغمبر سر دا دا عواب اکولا دیتوی عاشقان رسول. اس مبردیان کی چکم بدتر فرقہ دا دا سلیم قادری دلا دا غنون دا دا عاشقان رسول زن بانی دانی میگ دی گادو باندی لکلی. اللہ رب العالمین داغی خبری رسائی کول دا پارا طول مقرر کو چه سوگ دا پیغمبر تابداری ندرد دا اللہ سر امین دا او دا پیغمبر سر امین دا دا سیدہ. سوگ چی خلاف کئی ندرد دا اللہ سر امین نشتے او دا پیغمبر سر امین نشتے. زعما اقوامنا لعاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ فاراد اللہ ان یجعل لہم شاہدا من عملہم فمن ادعا محبت اللہ وخالف رسولہ فہو کذاب وکتاب اللہ تعالی یکذبہ. سوچ دے پیغمبر خلاف گئی فعملی جن کی نو دے دیر دروغ جن دے اگر اللہ کتاب تو دروغ جن ہوئی کہ تاکی مینا محبت وے دا اللہ سرم دا پیغمبر پا خونہ بروان وے دا اگر پا طریقہ بروان دا اگر سنت پا دیکھو. اور حدیث کی معیدہ زیادہ سرا من احب سنتی فقد احبنی زما طریقہ بانی دین زما سرم محبت تی اور چما سرم محبت راگے زما پا طریقہ تلو بانی کانا مائیہ فی الجنہ ما سرم جنت کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من احب ان یعلم انہ یحب اللہ و رسولا سوکی دزرن والی چہ دا پتر تولگی چہ دزر محبت دا اللہ و دا پیغمبر سرشتے خدا و پسز سیکم و فلینظر ان کان یحب القرآن وهو يحب الله ورسوله دے دی حضوری چہ دل دا قرآن سر تمر محبت تے دا قرآن سر تمر تعلق تے عقیدہ پہ سو جوڑ دا عمل پہ سو جوڑ دے نو چہ تمر پیدا عقیدہ عمل جوڑو نو دے دی پوشی چہ دا عمر زما محبت دا اللہ سر دے اور چہ تمر عقیدہ عمل چہ نکامو دے دی پوشی چہ دا عمر زما دا اللہ رب العالمین سرا محبت کم دے نیتری سرے طول دا قرآن عظیم سرا محبت نچہ دا قرآن سرا سمر محبت دے ناغمر محبت دا اللہ سرا دے آغمر دے پیغمبر سرا دے. حدیث دا طبرانی ومجل درے سوا دوسل اختم صفحہ اور روایت نقل کی مجمع الزوائد شعب الایمان دیم جل دریس و دری پنز سم والا ہم اور دا ذکر کی مجموع زواج والا علامہ حیتمی و رجالہ ثقاتن دا سند حدیث سیدی دا سند محدثین ثقات کی طول اور دا پتہ لگول آسان شو کنا اور منتوم آسان شو چی دا غپیران ملیان چی دا آوادا چی منگا دا اللہ سر مینہ دا پیغمبر عاشقانیو دا دو دا قرآن سر تمر مینہ دا عقیدہ پی سمرہ دا عمل پی سمرہ دے دے شاعت کوششی سمرہ کئی دا دگن و پتہ لگی چی دا دو دا اللہ سر مینہ شتے نو بے دے شاعت دا علمان و دا طالبان ہونا کم نہ کم پاکستان کی خمون کے زکن دی معلوم چی دا قرآن سر رابطہ دا دا قرآن سر واسطہ دا دا قرآن عظیم عقیدہ و عمل خپلی از دا جد پاری زکی ربط و سرساتی بید شاعتنا بید مولانا حسینی نور اللہ تعالی مرقدہو دا شاگردانو او دا شاگردان دا شاگردانونا سوا بلتو پاکستان کے ملتنے دے معلوم ادا پا ظن و تخمیم نیم دا پا یقین و کامل باور بانی ممکنی شده سوکی چکی نردی جماعت سر واسطه دا یاد دی جماعت نه غلا کرده که ایستی و سخری زمونگا دا مشایخو آغا یو دشپی آوری از روزی بیاد قرآن بیم اچه آغا سومبر آغا وی مسیی وی اچه دا غین آوری نبیا خطا وی بیا غلی اچه آغا تکی وی نبیا سیی وی نو دا نیتر اللہ مقرر کو چه دا قرآن سر دی سومبر واسطه دا آغم رواسطا دا محبت دا اللہ رب العالمین دا پیغمبر سرہو گانا دا مسئلہ بیانی او دا پدی عقیدہ بیانی دا عیسائیت دا یہودیت پر رب گی چو قرآن تا دی نیلے لاس کرے قرآن سر دی واسطا نیش تری اتوز عاشق رسول ما ار پیغمبر بانی مینیم پیغمبر میلاد کرے درش کالے دا پیغمبری شوی دی صلیخ کالے دا پیغمبری نمک کی شوی دی پدا غمخ کی صالح تو کالو کیو خواه چی میلادی کرده بیا پدا غروس و دریش تو کالو کیو خواه چی میلادی کرده خپل یاد صحابو یول از شلکال جن 220 سال دا خیر القرون دی آخری صحابی کی وفات شده نو دا غیر پروس دا غیر پوری دم رکلو نشویدی نو دا خیر القرون پا زمانه کی آگه چی بخواه دا میلاد طریقه چی میلاد دا سو خیر القرون کی اوخائے چی کم بدعات تکائے او کم رسمون کئے کم رواجون کئے دا اوخائے یا پا خیر القرون کی دو قرآن و حدیث نسیوا یا دا غین مستنبت فقہ نسیوا بل نصاب دا تعلیم توخائے او بل نصاب دا تبلیغ توخائے دغی دا تعلیم نصاب مو دغی دا تبلیغ نصاب مو ہاں نحو صرف معانی دا علمون بے شک نو دا روس رواتا خود دید از دکول رو پار رو آتا چه دا پی زکی گی عربی با ایسی زکولی شی نمونگی کل زکولی شو بیداره نا و دا ممید و معاوین دی سمبر چه دا قرآن سر نیزدی ربط دی آقا مر پور پاگی ورلو که ثواب دی سمبر چه تنه لگی کی گی نو آقا مر داگی ورلو که گناه دی ثواب نیشه یا گناه دی لکه منطق شو فلسفه شو لقدیم فلسفه دا قرآن و حدیث سر سر بیتر دا دا زل خبر را چست پزور بانی قرآن و حدیث اگه طرف تا بوزی و دا شکل اول لی و دا ثانی لی قیاسی نئی لی و قیاسی اقدیرانی لی دا زل استو لگ توکی جوڑای بید آگه نغز دکی گی او دا اوم نا دا آگه دا دی سر سواسی تا نیشتی دا دی آگه نسواب پکی نیشتی آنکه اصول و ضوابط دکی را وادی پکار را دی خوکه دا اوگانی چی بید دین قرآن و حدیث نز دکی گی نو دغا منطقه و فلسفه و ویلبیا حرام دینا روا دی کتاب رد علی المنطقیین در شیخ الاسلام لوی کتاب دی دست ردی کرده دیر اعلا و بهتر او خو دستان تا نحو صرف معنی سو کی زدکی در قرآن او در حدیث زدکاولو در پار نو مازور اندالله دی استاز هم شاگرد هم قرآن حدیث نیشه در سر نیشه خویه و کافیه یاد دا آقا با شپا گاتا و کالی کی وی نو چه دا اویلن دیدین روز و امدان کافیه بیا بلتا زوتای قرآنی و میری دا قرآن تیلاس نکا یا دا صرف کتابونه دی بانی ملا دے اگر ملا نہ دے نو انجر دے انجر انجری کئی او دے دگ انگری کی دے تیاری انگری کی انجر پڑو انجرائی بانی روڑے خوری او دے پا سرگی رو پا دگ بانی روڑے خوری زرجاجی و زنجانی او داشن تا دے اخل کوئی ملاسب دے ملاسب تے خبر نہیں رسرا نو دا دگا علمون کی مشغولی دل او دا خپل منتحا دا مقصد گر رول حرام دی ناروا دی جرم دی اللہ بتپوس کی ولی تا وقت دائے کاؤ از طالبان وقتی والے ضائع کرو کہ تو پیدا گر گیا دا قرآن تو گر دو نالو پر کار را دی دا خوبونو اسوی منگا پیغمبر منو وا مخلوق تولانو کا کہے تاسو چی مینا کوئے دا اللہ سرہ مانا دعوی آدائی نو پر سب پا کر رکی گی نو راشای ما پسی مینا باو کی تاثر اللہ ببخبخی تاثر گناہون استاسو ذنوب کم دائی دی ویلی یغفر لکم من ذنوبکم ذنی گناہونو معاف کی طول معاف کی ولی سنت دنبی علیہ السلام پس روانے داغ پا خون روانے طول گناہون اللہ معاف کی میرا حقوق العباد بسنگ معاف شی پس سنت پتا بیدارے با حقوق اللہ معاف شی نو حقوق العباد بسنگ معاف شی داغ تا خبرن دا نو داغی اغم معاف کی یولی دا سنت اتباع کئی نو دا سنت خون دا چی پردی حق نوارکا او دا سنت خون دا دا نبی علیہ السلام دے عدالتون دی قیامت کی ہوئی اگر کیاو معافی اللہ بالکل نکل شرک دے پخپل حق دے درین قسم حق دا اللہ دے چی دا اگر پہ اختیار کی رکھ معافی ایک پیری دی درین عدالت حقوق العباد دے اغوم اللہ نموافی بید صاحب حق نا نچے سنت تا بھی جاری کہ حقوق العباد نبضان خلاص ہے کہنا اللہ تو